Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Jest całe południe, w związku z tym w Trójce czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Sławomir Cenckiewicz, szef MBBN. To zły sygnał, mówi opozycja. Grzegorz Braun ponownie w prokuraturze. Możliwe kolejne zarzuty, m.in. za użycie gaśnicy w Sejmie. Trwają kontrole hulajnóg w Pomorskiem. Ponad 100 wykroczeń tylko jednego dnia. Nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie Sławomir Cenckiewicz, ogłosił prezydent elekt Karol Nawrocki. Przyszły szef zapewnia, że BBN będzie wsparciem, a nie będzie jakąś redutą kontestacji dobrych projektów resortów obrony czy spraw wewnętrznych. W tym wszystkim będziemy rząd polski wspierać. Chcę też podkreślić, że nie będziemy takimi mimowolnymi akuszerami tego, co przyjdzie z rządu. Będziemy chcieli być merytorycznym, również organizacyjnym wsparciem dla wypracowania optymalnych dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa projektów. Nominacja Sławomira Cenckiewicza na szefa BBN nie podoba się politykom obozu rządzącego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że to źle wróży, jeśli chodzi o współpracę nowego prezydenta z rządem. Będzie w wariancie bardzo konfliktowym, spiskowym, konfliktowym, nieracjonalnym. Niewspierającym nadzór nad siłami zbrojnymi i współpracę z ministrem obrony, a raczej wskazuje na wariant konfliktowy i wojenny. Poseł przypomina, że Sławomir Cenckiewicz ma zarzuty prokuratorskie za ujawnienie tajemnicy dotyczącej planów obronnych Polski. Kolejne przesłuchanie Grzegorza Brauna rozpoczęło się w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Śledczy planują też postawić europosłowi kolejne zarzuty, m.in. użycia gaśnicy w Sejmie podczas obchodów Chanuki. Przekraczając próg prokuratury, Grzegorz Braun nie chciał komentować swojej ponownej wizyty w tym miejscu. Z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo. Śledczy planują poszerzyć zarzuty europosłowi, między innymi przez inne zakwalifikowanie jego czynów podczas sejmowej Chanuki z 2023 roku. Jego powtórne wezwanie w charakterze podejrzanego było możliwe ze względu na uchylenie jego immunitetu przez Parlament Europejski. Nieoficjalnie mówi się, że działania śledczych mogą być prowadzone i dzisiaj, i jutro. Przypomnijmy, poza wydarzeniami z Sejmu, Grzegorz Braun może też odpowiedzieć w ramach tego samego śledztwa za naruszenie nietykalności byłego szefa Narodowego Instytutu Kardiologii, zakłócenie wykładu w niemieckim Instytucie Historycznym, a także zniszczenie mienia w jednym z krakowskich sądów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pomorska policja w wakacje prowadzi wzmożone kontrole osób na hulajnogach elektrycznych. Tylko wczoraj pod lupę wzięto prawie 460 hulajnóg i odnotowano 114 wykroczeń. To głównie przewożenie innych osób, przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Zatrzymano także 7 osób pod wpływem alkoholu. Hulajnogi elektryczne to nie zabawki, a pojazdy, zwraca uwagę Joanna Skręt z gdańskiej policji. Pojazd, który jeżeli nie ma ograniczenia prędkości, a prawo nakłada takie ograniczenie na 20 km na godzinę maksymalnie, to też rozpędza się do kilkudziesięciu kilometrów, to jest 60, 70, nawet 80 km na godzinę. Tutaj nawet są takie dyskusje w przestrzeni internetowej, kto jak ile wyciąga na tej hulajnodze. Ratownik medyczny Bartosz Krasiński ze szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku mówi, że w każdym tygodniu trafia do nich kilkoro dzieci z urazami. Przypadki, które niestety dotyczą głośnych sytuacji, kiedy prędkość była powyżej 20 km na godzinę, a środki ochrony indywidualnej nie były zachowane. I to niestety nie są już tylko urazy kończyn, ale są to ciężkie urazy głowy, kręgosłupa, brzucha, urazy klatki piersiowej. W pierwszych 6 miesiącach tego roku w województwie pomorskim doszło do 52 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. 45 osób zostało rannych, 2 zmarły. Podpalenie ukraińskiej restauracji w Tallinie w styczniu było operacją zleconą przez rosyjski wywiad. Jego sprawcami było 2 obywateli Mołdawii, których w lutym zatrzymano we Włoszech i przekazano władzom Estonii.

Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Kurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka w tej chwili prawie 10 minut po godzinie 12. Muzyczna poczta UKF. Tym, którzy włączyli się dopiero w tej chwili i myślą, że to jest początek muzycznej poczty UKF, chciałem powiedzieć, że w wakacje od poniedziałku do czwartku muzyczna poczta od godziny 11 do godziny 13. Dwie godziny dla Państwa propozycje na antenie Trójki. Oto kolejna z nich telefoniczna. Dzień dobry, Ryszard z Zielonej Góry. Mam prośbę. Istniał kiedyś taki zespół Dr. Hook and Medicine Show. Mój angielski być może nie jest. I oni mieli jedną fajną melodię pod tytułem Prosty Matka Sylwii, Sylwii's Mother. I chciałbym poprosić o tę melodię. Kłaniam się, miłego dnia. Sylwia's Mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Dr. The Hook and the Medicine Show w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Mogą Państwo wybierać. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić i zamówić swój ulubiony utwór na antenie Trójki codziennie od poniedziałku do czwartku między 11 a godziną 13 w Muzycznej Poczcie UKF. Prośba pani Katarzyny, która pisze: troszkę mnie rozdrażniliście i jestem głodna, ale jestem głodna piosenki, która była tylko w małym fragmencie i to tylko w podkładzie. Nie ma wody na pustyni. Bajm. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam siły, o jak bardzo, bardzo chcę się pić. Nasza karawana jak się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódź. Nasz kapelusz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Nasz kapelusz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije. Nie ma wody na pustyni. W Trójce w Muzycznej Poczcie UKF zespół BAIM. 22,7 Trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. Sporo listów od Państwa, bo wybierają się Państwo na koncert Morrisseya i na przykład pani Eleonora pozdrawia ekipę Ole, Laurę i Patryka, którzy właśnie na koncert do Krakowa zmierzają i prosi o nagranie grupy Dismiss. A jak Dismiss, to może najlepiej. What a difference does it make? We'll be right back. Trójce w muzycznej poczcie UKFD Smyths. 227 trójek UKF małpopolskieradio.pl. To może coś polskiego. Dzień dobry. Waldemar Prądka Zbroju się kłania. Ja chciałbym taki przebój kapitana Nemo. On na singlu nazywa się Słodkie Życie, ale tak naprawdę było Słodkie Słowo Wolność. Znaczy na singlu tą piosenkę ukazał się jako Słodkie Życie. Słodkie Słowo Wolność to jest naprawdę prawdziwy tytuł tej piosenki. Chyba cenzura wtedy coś zaingerowała w czasach PRL-u. Bardzo bym prosił. Żalu, pozwól mi odejść. Słodkie słowo wolność. Kapitan Nemo w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Łukasz pisze: dzień dobry panie Tomku, Polak w kosmosie. Warto docenić pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który spełnia swoje marzenia i miejmy nadzieję inspiruje nowe pokolenia polskich inżynierów. Dla wszystkich, którzy od czasu do czasu spoglądają w gwiazdy, proszę o piosenkę Walking on the Moon zespołu The Police.

A co, jeśli się nie uda? 227-3KF, mapapolskieradio.pl. Pani Sylwia pisze: pamiętam z czasów podstawówki, jak w wakacje TVP serwowała seriale dla dzieci i młodzieży. Moimi ulubionymi były WOW, Tajemnice Sagali i Siedem Życzeń. I w tym ostatnim były piosenki Wandy Kwietniewskiej. Jedna szczególnie zapadła mi w pamięć i o nią poproszę. Tytuł to Mamy Czas. Mamy czas, mamy czas, mamy czas. czas Wanda i Banda. Jeśli ktoś przegapi audycję w historii pewnej płyty o debiucie solowym Wandy Kwietniewskiej pod szyldem Banda i Wanda, to na trójkowych podcastach Państwo to znajdą. Audycja miała swoją premierę 22 czerwca, a podcasty są czynne całą dobę. A swoją drogą w historii pewnej płyty w najbliższą niedzielę po godzinie 9, bo zmieniamy czas emisji tej audycji z 8 na 9, przypomnimy opowieść o pierwszej płycie Anity Lipnickiej. Pierwszej płycie nagranej solo w Londynie i płycie, która przyniosła wielki przebój i wszystko się może zdarzyć. Ale teraz jeszcze przez chwilę w Trójce Muzyczna Poczta UKF i kolejna propozycja telefoniczna. Dzień dobry, Kacper z Rzeszowa się kłania. Chciałbym zamówić piosenkę z dedykacją dla mojego dziadka, który obchodzi dzisiaj 85. urodziny. Jest taki zespół Queen, był w zasadzie. I mój dziadek strasznie lubiał piosenkę Killer Queen. I czy byłaby możliwość zagrać tą piosenkę? She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatin. Beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, with that way perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. So absolutely try. Killer Queen, Trójka i zespół Queen w piosence właśnie Killer Queen. Spojrzałem na Państwa maile, tych maili naprawdę sporo dzisiaj jest. Wszystkich piosenek dzisiaj niestety nie nadamy, które są zamówione, bo dwie godziny niby dużo, a z jednej strony nie wszystko nam się niestety mieści, ale staramy się jak możemy, w związku z tym ja mówię coraz mniej i gramy. Kolejna propozycja telefoniczna. Witam, dzień dobry, Janusz z Pasłęka. Mam taką prośbę. Dawno niesłyszany, zapomniany już prawdopodobnie motyw z filmu Nocny Kowboj. Zdaje się Harry Nilsson, Everybody's Talking. Bardzo bym prosił. Mojemu przyjacielowi Zdzisiowi, który też by na pewno z chęcią to usłyszał. Dzięki. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.

Nightwish w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Już za chwilę tu Myśliwiecka 357 i Marta Malinowska. My już dziękujemy. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa, ale ja przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF już w poniedziałek po godzinie 11. Dzień dobry. Marcin z Osiecznicy dla swojego syna Juliana, Marilion Dziksał. Jigsaw pieces aligned on the perimeter edge, interlocked through a missing piece. We are Renaissance children, become beneath the bridge of size, forever throwing firebrands at the stonework. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation, holding the word scalpels on trembling. I'll be seeing.